Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Naanza kutakalam kwa juzi ya ikhiwani, Radio Salam ina mafunzo ya dini. Naanza kutakalam kwa juzi ya ikhiwani, Radio Salam ina mafunzo ya dini. Wala misi shiham niopo kwangu nyumbani, Radio Salam lazima iwe hewani. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Kwa mashekhe na walimu wangiapo idhani, watujuza ya muhimu ya kututia peponi. Kwa mashekhe na walimu wangiapo idhani, watujuza ya muhimu ya kututia peponi. Ni mengi tumefahamu ya dunia na ya dini, tukuomba ya karimu salamu ya uni. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Kwa nasaha za utamu zinazogusa moyoni, zinaondoa dhalamu na kurujaza imani. Kwa nasaha za utamu zinazogusa moyoni, zinaondoa dhalamu na kurujaza imani. Nipumbao kwa kaumu na nuru ilo na shani, kongole kwako salamu radio yetu ya pwani. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Imechukua jukumu asubuhi na jioni, kuieneza elimu mjini na mashambani. Imechukua jukumu asubuhi na jioni, kuieneza elimu mjini na mashambani. Haswa wake wa hudumu ni waja wenye hisani, tutaienzi dawamu na kuieka moyoni. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Hapa mwisho na khatimu salamu tusikizeni, jamii ya Waislamu wa bara na visiwani. Hapa mwisho na khatimu salamu tusikizeni, jamii ya Waislamu wa bara na visiwani. Isitupite ayamu kutegea sikioni, yetu Radio Salamu idhaa ya Mombasani. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri. Radio Salam ni radio yenye kheri, ni yenye nidhamu, yenye mafunzo mazuri.